Mezopotamia, między Eufratem i Tygrysem. Mezostyl, między kartką i długopisem. Mezostyl, między formą i treścią. Może ty też wiesz coś na ten temat? Świat pełen pokus, świat, który wabi. Znaleźć złoty środek, kodeks. Jak Hammurabi uczysz się być twardy, popychany przez rzeczywistość. Człowiek, najdramatyczniejsza spośród istot. Wiesz jak masz postępować, znasz dekalog. W tej sekundzie tysiące osób rozłamało, by mieć władzę jak faraon, by podwyższyć społeczny status. Gotowi jesteśmy zmienić każdy statut. Szukasz doskonałości, wspinasz się po wieży Babel, ze świadomością, że czeka cię upadek. Utracony rajski ogród, przeszłość owiana tajemnicą, znaki zapytania, myśli wpadające w nicość. Grzechu wirus, wiedza o świecie, polityczne wiece. Papirus zapisany przez lata masą recept. Łyk eliksiru pozwalającego dojść do celu. Wypośrodkować, znaleźć panaceum. Pójdziesz na skróty, czy wybierzesz drogę przez mękę, aby dopiąć swego i osiągnąć swoją Mekkę. Życie, tutaj łatwych odpowiedzi nie ma. Zapytaj siebie, może też coś wiesz na ten temat. Mezopotamia, między Eufratem i Tygrysem. Mezostyl, między kartką i długopisem. Mezostyl, między formą i treścią. Może ty też wiesz coś na ten temat? Mezopotamia, między Eufratem i Tygrysem. Mezostyl, między kartką i długopisem. Mezo, między ideałem a rzeczywistością. Może ty też wiesz coś na ten temat? Wysoko mierząc, szukam na świecie swego mezo. Wierząc w siebie, stosując technikę a la Ezo, czerpiąc wiedzę z treści zawartych przy powieściach. Wiem, że moje życie jest w moich rękach. Przeciwko złemu losowi szukam obrony w swoim męstwie. Słowo zamieniam w ciało, by osiągnąć szczęście. Między rzeczywistością a jej ideałem znajduję swoje miejsce i idę dalej. Idę, kontemplując radości chwilę. Idę, opłakując niepewności chwilę. Ile czasu będę w stanie się z tym zmagać? Tyle dni będę robić to nadal, doświadczeń bagaż. Od wiedzy starożytnych cywilizacji do codziennego życia w miejskiej aglomeracji. Między altruizmem a chęcią zdobycia siana. Między egoizmem a potrzebą dawania. Mój wywód, twój wybór, rachunek zysków i strat. Chwila zastanowienia, decyzja, wybuch i start. Życie, tutaj łatwych odpowiedzi nie ma. Zapytaj siebie, może też coś wiesz na ten temat. Mezopotamia, między Eufratem i Tygrysem. Mezostyl, między kartką i długopisem. Mezostyl, między formą i treścią. Może ty też wiesz coś na ten temat? Mezopotamia, między Eufratem i Tygrysem. Mezostyl, między kartką i długopisem. Mezo, między ideałem a rzeczywistością. Może ty też wiesz coś na ten temat?